Van zaterdag 16 december, Michel Koenen met het NOS-journaal. Friends-acteur Matthew Perry is overleden door de acute effecten van ketamine. Volgens diverse Amerikaanse media staat dat in het autopsierapport. Er zou geen sprake zijn van een overdosis. Zijn dood wordt gezien als een ongeluk. De acteur had de laatste 19 maanden geen drugs meer gebruikt. Hij gebruikte ketamine tegen een depressie. En Perry, die jarenlang de rol van Chandler Bing speelde, werd eind oktober doodgevonden in de jacuzzi in zijn woning in Los Angeles. Hij was 54 jaar. Verschillende Nederlandse rederijen willen gaan omvaren om de Rode Zee te vermijden. De afgelopen tijd waren in de regio meerdere aanvallen op vrachtschepen die zijn opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen. Die zeggen dat de aanvallen pas ophouden als Israël stopt met de oorlog in Gaza. De afgelopen dag werden opnieuw 2 vrachtschepen geraakt door raketten. De Nederlandse Redersvereniging die vraagt om militaire actie en begeleiding. Eerder vandaag werd bekend dat 2 grote rederijen, het Deense Maersk en het Duitse Hapag-Lloyd, ook niet meer via de Rode Zee gaan. Het Israëlische leger zegt dat in Gaza per ongeluk 3 Israëlische gijzelaars zijn doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd tijdens gevechten met Hamas-strijders. Ze waren mogelijk ontsnapt aan hun bewakers of in de chaos alleen gelaten. Maar Israëlische militairen dachten dat het Hamas-strijders waren. En toen het nieuws bekend werd, gingen honderden mensen spontaan de straat op in Tel Aviv. Voetbal in de Eredivisie heeft NEC tegen Fortuna Sittard de eerste thuisoverwinning geboekt sinds eind september. Het werd 4-1 in Nijmegen. En door die ruime zege neemt NEC op de ranglijst de 8e plaats over van Heerenveen. In de eerste divisie pakte Willem II de tweede periodetitel door een 4-1 zege op Helmond Sport. Het weer in de ochtend is droog en niet kouder dan een graad of 6. Morgen start bewolkt en droog. Later kan er een klein beetje motregen vallen. Het wordt rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vanavond doet elke eerste maandag van de maand mee aan een klimaatprotest. Een zogenaamde die-in. Als om 12 uur de sirenes afgaan, valt ze voor dood neer en ligt ze dwars op straat. Geen wonder, want van huis uit komt ze uit een familie van dwarsliggers. Ze dook in de geschiedenis van haar geboortedorp, het rode dorp Appelscha, en schreef er een boek over. Dwarsliggers in Appelscha. Over veenstakers, armoede, dienstweigeraars en sociale verheffing. Die voorouders van haar die waren dwars vanuit hun volle overtuiging en hun principes tegen onrecht en armoede en voor solidariteit en gelijkheid. Schrijver Marianne Kootstra beschrijft 5 generaties van kerkverlaters en vrouwenvoorvechters en de 100 jaar waarin zij leefden. Het is de inspirerende geschiedenis van een dorp, een streek en een levensstijl die inmiddels geschiedenis is. Marianne Kootstra werkte als docent welzijn voor volwassenen en jongeren en vertelt graag verhalen, welke verhalen dan ook. Ze werd geboren in Appelscha in 1958. Welkom. Dank je wel. Wanneer vatte het idee post om een boek te gaan schrijven over jouw voorouders? Ja, dat was eigenlijk... Mijn vader is overleden in 2016. En ik was eigenlijk op zoek naar de verhalen van hem die ik vergeten was te vragen. Kwam ik bij mijn oom terecht, dat is een tweelingbroer van hem. En ik heb hem het hemd van het lijf gevraagd. En eigenlijk kwam ik zoveel leuks tegen dat ik nieuwsgierig werd en dingen in het archief op ging zoeken. En toen ging het eigenlijk vanzelf. En waarom was je het vergeten aan je vader te vragen? Pas toen hij dood was, realiseerde je... Daar zaten heel veel verhalen en daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad. Ja, mijn vader mocht graag vertellen, vaak dezelfde verhalen. En dan ja, op een bepaalde leeftijd dan gaat dat het ene oor in het andere oor uit. Dus ja, ik vroeg nooit door. Hè? En dan dacht je van ja, dat verhaal ken ik wel. Maar eigenlijk wist ik niet helemaal precies waar het over ging dan. Ja, ja, dus voor de meer de details moest je naar zijn tweelingbroer. Eén verhaal was jou al van jongs af aan bekend. Dat was een familieanekdote over een ontsnapte gevangene in Veenhuizen, toch? Ja, dat klopt, hè. Want mijn familie, dat van oorsprong zijn de turfstekers. En mijn grootvader, mijn paken, zoals we dat bij ons zeggen, die had een heel klein stukje veen en aan de rand van het Vochtloer Veen, nu een prachtig natuurgebied. En daar was mijn vader bij hem aan het werk. Hè. Die was al vanaf 13 jaar, werkte die mee. En toen zagen ze een man over het veld aankomen rennen. En mijn vader die was nieuwsgierig en wachtte tot die man kwam. En mijn paken die zei van, dat is vast zo'n arme sloeber uit Veenhuizen. Hè. Een ontsnapte gevangene. Nou, die man die kwam en die vroeg de weg naar Assen. En mijn grootvader die wees hem de weg. Even later komt de veldwachter. En mijn grootvader die wees hem precies de andere kant uit. Nou, en mijn vader die vroeg toen, waarom deed je dat? En toen zei mijn paken, dan hebben ze het minste last van elkaar. Goeie oplossing. Ja, ja. Maar het zegt heel veel, hè, over de houding van jouw familie. Want die waren niet echt gezagsgetrouw. Nee, nee. Dat, je luisterde naar het gezag als ze iets zeiden wat de moeite waard was. Maar dat deed je niet vanzelfsprekend. En ik denk ook dat je iemand die je geen kwaad heeft gedaan, die hoef je er niet bij te lappen. Hè? Het was niet van, het is een gevangene, dus die deugt niet. Nee. Want de gevangenen uit Veenhuizen, dat waren soms dienstweigeraars. En dat waren van oudsher, werden daar ook landlopers opgesloten. En dan was in dat geval was maar de vraag wie eigenlijk de boef was. De ontsnapte gevangene of de veldwachter die hem op wou sluiten. Ja. Hoe ben je je research gaan doen? Ik ben begonnen bij mijn oom. Die heb ik gewoon heel veel gevraagd. En daarna ben ik de neven en nichten van mijn vaders generatie gaan interviewen. En dat waren 80-plussers. En die hadden ook heel veel verhalen. Soms dezelfde als mijn oom, soms net een beetje anders. En van daaruit ben ik al die verhalen in het archief op gaan zoeken. Ja, want er staat een enorme lijst met boeken die je geraadpleegd hebt en archieven die je geraadpleegd hebt. Dus het is meer dan familieverhalen. Het is echt het verhaal van een streek. Ja. Ik begon bij de familie en dan zocht ik iets uit. En dan op internet vind je ook heel veel. Hè. Dus dan vond ik wat nieuws. En dan vroeg ik weer opnieuw van vooral aan mijn oom Wim. Hè, van, ken je dit verhaal? En dan, wat denk jij ervan? En dan kwam het zo van het ene het andere. We hebben al een veldwachter en een arme sloeper uit de gevangenis. Dus we zitten al een beetje in een bepaalde sfeer. Maar kun je misschien Appelscha schetsen daar? Hoe dat was in de tijd van de veenexploitatie? Ja. Nou kijk, Appelscha was eerst een heel klein dorpje van maar iets van 150 mensen. Toen de veenafgraving daar begon, dat was in 1827 voor het eerst, toen trokken daar allemaal arbeiders naartoe, veenarbeiders. En waarom gebeurde dat opeens in 1827? En dat was omdat de Opsterlandse Compagnonsvaart, die was doorgetrokken vanaf Gorredijk richting Appelscha. En het was eigenlijk steeds het veen, dat ging steeds verder. Hè. Ze groeven stukken veen af en als dat klaar was, groeven ze dat kanaal weer verder af. En, zo was het toen werk in Appelscha, hè, vanaf 27. En mijn familie die kwam eigenlijk pas later, hè, van Roel Jacobs de Jonge, mijn bedovergrootvader, die kwam in 1878 naar Appelscha. En het was in die tijd was eigenlijk de beste tijd, die was al geweest. Maar hoe zag dat? Want ik weet bijvoorbeeld eigenlijk diep in mijn hart niet. Ja, ik heb nou jouw boek gelezen, dus nu weet ik iets. Ik heb dingen gelezen die ik niet wist over wijkjes. Ja. Wat dus geen wijkjes zijn, maar watertjes. Ja. En over 's winters afbonken. Ja. Wat me sowieso heel aantrekkelijk in de oren klinkt. Maar ik had geen idee hoe dat ging met die veenboeren en de turfstekers. Kun je dat een beetje uitleggen? Nou, je had een kanaal en dan had je allemaal kleine zijkanaaltjes die met de hand, met de schep gegraven werden. En dan had je grondlagen van zo'n 4 meter hoog of diep. Hè. En dat was dan veen. De bovenste laag werd afgebonkt. Dat was ongeveer een meter, was dat ja, van alles en nog wat, maar geen veen. Nee. Dus dat ging er eerst van af en daarna werd het turf afgestoken. Dat werd zeg maar in de vorm van nou, turf, ja, hoeveel zal dat zijn? Ja. Zo'n baksteenvorm werd het afgestoken. En dat werd dan met kruiwagens vervoerd naar een plek waar het te drogen werd gelegd. Dan werd het steeds omgekeerd en weer omgekeerd tot het droog was. En dan werd het gestapeld en afgevoerd via dat kanaal weer. Met een turfschip? Met een turfschip, ja. Ja. En het was zwaar werk. Ja, ontzettend zwaar, want je moet de hele tijd spitten in de grond eigenlijk. Ja, ja, en die turf, het was eerst nog nat, dus was het zwaar. En omdat het eigenlijk steeds minder werd, want het meeste was afgegraven. Er kwam concurrentie van kolen en olie, dus de lonen gingen naar beneden. Het aantal turven op een kruiwagen werd hoger. Dus het werk werd nog zwaarder. En ze hadden ook arbeiders die moesten. Er was verplichte winkelnering, zoals dat heette. Ja, ja, dat moet je even vertellen. Ik ken dat uit John Steinbeck. He, daar wordt het ook in beschreven. Het is zo oneerlijk. Vertel het even, jij weet het. Ja, ja, dat was dan als mensen hun loon kregen, dat ze verplicht waren dat te besteden in de winkels van de veenbazen. En dan was dat soms 25% duurder dan in een gewone winkel. Ja, dus dat betekent dat ze tekort kwamen. Ja, ja, ze waren dus verplicht te kopen in de winkel van hun eigen baas, die dan zijn eigen geld weer terugkreeg. Ja. Ja, en dat geld kregen ze ook uitbetaald in de kroeg van de veenbaas. Dus dat betekende dat vaak, als de mannen hun geld kregen, verdronken ze de helft of meer, hè? Ja. Dus dat werd opzettelijk in het café werd het uitbetaald, zodat die baas dat gelijk weer kon innen eigenlijk. Ja. Ja. Oké, okay, Roel Jacobs de Jong. Je hebt portretten meegenomen, hè? Ze staren ons aan, jouw voorvaderen. Ja. Roel Jacobs de Jong was jouw bedovergrootvader, de grootvader van je oma. Ja. En hij zei, dat zei je net, hij kwam naar Appelscha eigenlijk voorbij het hoogtepunt van die veenafgraving. Ja, ja. En dat betekende dat de arbeiders het slecht hadden. En in 1888 is er een hele grote staking in Appelscha geweest. Hè? Nou, dat is in Appelscha is dat wel bekend dat die staking er was. Maar ik kwam er ook achter dat mijn bedovergrootvader daar ook een speciale rol in had. Want hij was aanhanger van Domela Nieuwenhuis. En de socialist, later anarchist. Ja, dat klopt. En hij was lid van de Sociaal-Democratische Bond. En in Appelscha hebben ze een vakvereniging opgericht van veenarbeiders. De eerste vakvereniging van veenarbeiders in Nederland. En zij zijn gaan staken. Nou, dat ging er hard aan toe. Er kwamen soldaten kwamen naar Appelscha. Die werden gehuisvest in de kerk. En het is heel spannend geweest. En de stakingsleiders die hebben ervoor gezorgd dat de drank in de fles bleef. Ja. He, dus dat het niet uit de hand liep. En na een paar dagen is het toch hebben de bazen toegegeven. Dus het was een hele succesvolle staking in 1888. En wat was de rol van jouw bedovergrootvader Roel Jacobs de Jong? Die was secretaris bij de Sociaal-Democratische Bond. En die hield de ondersteuningskas bij voor ontslagen stakingsleiders. Ja, dus hij was goed met geld. Hij was zelf veenarbeider. Maar jij beschrijft dat hij toch uiteindelijk een eigen huis kon kopen voor 995 gulden. Ja, ja, ja. En dat was wel bijzonder. Want hij was al het voorbeeld van veenarbeiders hadden het moeilijk. Hè? Mm-hmm. Maar je had veenarbeiders die min of meer in vaste dienst waren bij een veenbaas. En je had arbeiders die los vast aangenomen werden. Hè? En ik denk, die veenarbeiders die vast bij een veenbaas waren, die konden wat geld sparen. En die konden ook wat lenen van de Veenwaas. Dus Roel Jacobs de Jong, die heeft, vond ik terug in de archieven, die heeft verschillende malen een flinke lening afgesloten bij de Veenwaas. En daar betaalde hij dan 5% rente voor. En dus dat is de manier waarop hij toen, toen het veen eigenlijk al wat slechter werd, toen trokken veenbazen ook weg. Die gingen verderop in Drenthe of in nog verder weg. Dus er kwam ruimte voor mensen om een heel klein stukje veen zelf te pachten, een heel klein stukje landbouwgrond te kopen en zo eigenlijk. En hoe groot was dat stukje grond dan? Er was in Appelscha waren heel veel bedrijfjes die niet groter waren dan 5 hectare. En dat is ontzettend klein. Dus dat betekent dat je, dat je een paar koeien kon houden. Dat was meer een veredelde tuin met wat huisvee dan een echte boerderij. En hij had wel eigen veengrond ook? Na verloop van tijd heeft hij dat ook gekocht. Eerst zijn huis, daarna een stukje erbij en een stukje grond erbij. Is steeds een beetje uitgebreid. Ja. Hij had ook een rol in het beroemde in Appelscha tenminste beroemde hongerproces in 1893. Wat was dat precies? Ja, nou dat was 1893 was een hele lange koude winter. Mensen hadden geen brandstof meer, ze hadden ook honger. En toen is er een groep van 30 tot 40 mannen die heeft zich gemeld bij de armenvoogd en die hebben brood geëist. Wat is een armenvoogd? En de armenvoogd, dat is iemand van de kerk die de armenkas beheert. Maar deze arme voogd die vond het niet nodig dat ze brood kregen. En hij weigerde dat. Nou, toen zijn er nog drie bestuursleden van de Sociaal-Democratische Bond. Die zijn teruggegaan en die hebben nog wat meer aandrang op de deur gebonst. En die hebben uiteindelijk hebben ze brood meegekregen. Voor 20 arbeiders 5 pond roggebrood. En dat liep eigenlijk goed af. En de volgende 20 arbeiders en hun gezinnen natuurlijk. Voor hun gezinnen, ja. En de volgende dag werden de leiders werden opgeroepen voor een gesprek. Dus ze dachten, nou, dan gaan we het eens hebben over hoe dit in het vervolg wat beter geregeld moet worden. Maar toen zijn ze opgepakt. En ze zijn uiteindelijk veroordeeld voor opruiing tot een jaar gevangenisstraf. En wat had dat nou met mijn bedovergrootvader te maken? Die werd opgeroepen door Troelstra. Die was toen een jonge advocaat. Pieter Jellis Troelstra. Ja. Als getuige. Mijn bedovergrootvader die heeft daar een paar woorden gesproken, maar werd de mond gesnoerd door de rechter. Die vond het niet van belang. Dat een veenarbeider zijn getuigenis aflegde. Ja, en dat hij kon vertellen van dat het, ja, ze hadden brood geëist, maar dat deed er niet toe dat het verder goede werkers waren, dat het goede gezinsvaders waren. Dat wilde de rechter niet horen. Nee, hij was een soort character witness, zoals ze dat in series noemen. Ja. Hij moest vertellen dat het deugdelijke types waren. Ja, maar daar kwam hij niet aan toe. Maar hij heeft wel een rol gespeeld in dat proces. Daar is later ook nog een toneelstuk van gemaakt en zo. Dus dat is in die streek echt wel een beroemd proces. Ja. Een ander ding, nog even over jouw bedovergrootvader, is dat hij ervoor gezorgd heeft dat jouw hele familie zich destijds uitgeschreven heeft bij de kerk. Ja. Dat was ook best wel straf, want waarschijnlijk was iedereen protestant? Nederlands hervormd. Ja. En er is een moment geweest waarop ze zich uitschreven. En de aanleiding was dat er kerkbelasting geheven werd per persoon. Daarvoor was het op basis van grondbezit. Maar het kerkbestuur vond dat aan iedereen gevraagd moest worden. Dus arme mensen die toch al niet zoveel op hadden met de kerk, om verschillende redenen, die werd gevraagd kerkbelasting te betalen. Nou, dat liep niet goed. Ze weigerden dat. De deurwaarder kwam aan de deur. En in plaats van dat ze inschikten, zeiden ze van nee, we stappen uit de kerk. Nou, het kerkbestuur die heeft toen gedacht van, nou, dat zal zo'n vaart niet lopen als we zeggen van, daar moet je je persoonlijk afkomen melden bij de kerk. Nou, dat gebeurde. Hè, in 1906 was dat. En er kwamen 75 mensen naar de kerk om zich uit te schrijven. Half Appelscha. Ja, er waren toen in die tijd meer dan, dat waren 2500 inwoners, denk ik. Dus dat was niet half Appelscha. Maar he, als je die 75 rekent met de gezinnen die daarbij hoorden, dan was dat toch heel wat. En dat werd een demonstratie, want ze waren niet allemaal tegelijk aan de beurt. Hè? Dus in plaats van dat het, dat het betekende dat mensen het niet meer deden, betekende dat je een demonstratieve tocht had. Hè? En ze stonden daar met 75 voor de deur. Mijn bedovergrootvader stond vooraan. En zijn naam staat ook als eerste op de lijst waarvan ik een kopie uit het archief heb kunnen vinden. Mooi. Ja. Je kan echt, nou ja, het hele boek gaat door over jouw familie. Het zijn 40 verhalen eigenlijk. Ik wil nog één iemand uitlichten. Dat is, die staat hier ook op een portret. Ze kijkt ons heel streng aan. En dat is Boukje Pol. En dat is de schoondochter van de man over wie we het net hadden. En zij was ook een belangrijke strijder eigenlijk, hè, in dat proces. Niet dat proces waar we het net over hadden, maar het proces van arbeidersemancipatie eigenlijk en voorvechten voor gelijke rechten. En zij streed met name voor gelijke rechten voor vrouwen. Ja, ja. Zij heeft meegedaan aan de vrouwenstaking in Appelscha. In 1892 was dat. En daar was het voor het eerst dat vrouwen gelijk loon voor gelijk werk vroegen. Want die vrouwen die werkten ook in het veen, in dat zware. Ja? Ja, ja, ja. En want het was zelfs verplicht. Hè? Als je als arbeider een huis huurde van de veenbaas, hè, dat waren dan die vaste arbeiders, dan moest je vrouw ook meewerken en de kinderen vanaf een jaar of 10 ook. En als je dat niet deed, nou ja, dan konden ze iemand anders aannemen. En als je niet in zo'n huis ging wonen, waar woonde je dan? Dan woonde je in krotten, in konijnenhokken noemden ze dat wel. Plaggenhutten. Dus dat waren de mensen die het echt heel slecht hadden. Ja. Ja, dus je moest gewoon wel. Ja. Ja. En zij ging voor de gelijke lonen met mannen. Nou, dat was 130 jaar geleden waanzinnig natuurlijk. Ja. Want dat bestond nog niet eens. Er was nog geen kiesrecht, algemeen kiesrecht voor mannen. Laat staan voor vrouwen. Ja. En het was wel bijzonder, want ze eisten hogere lonen. Hè, en ze zeiden van, nou, want wat ze deden was de turf omleggen. Hè, dus steeds van dat het moest drogen, dus ze werd het omgelegd, gekeerd. En dat was werk wat vrouwen vaak deden, maar mannen soms ook. En hè, die kregen daar hogere lonen voor. Ze eisten hogere lonen voor vrouwen, maar eigenlijk wilden ze in die tijd eigenlijk graag dat hun mannen meer verdienden, zodat ze thuis konden blijven. Want ze hadden gezinnen van 7, 8 kinderen. En de oudste kinderen die moesten dan oppassen. En dat konden ze vaak niet. Hè? Dat waren ze nog niet. Die verantwoordelijkheid konden ze helemaal niet dragen. Hè? Dus dan was er een kind wat kokend water over zich heen kreeg. Of er brak brand uit. Of er werd niet opgelet. En er viel een kind in zo'n wijkje, in zo'n kleine vaart. Vaart, hè? Dus eigenlijk wilden ze liever dat ze een goed gezinsinkomen hadden. Maar meer verdienen was sowieso hun eis. Ja. Het werd niet ingewilligd, toch? Het werd niet ingewilligd, nee. Ze waren heel dapper, hè. Ze zeiden op de vergadering zeiden ze van, we houden vol desnoods tot de dood erop volgt. En dat geeft eigenlijk aan van dat ze heel wanhopig waren. Hè? Dat zeg je niet zomaar. Nou, wat er eerst nog gebeurde was dat de veenbazen, die gingen bij de mannen, gingen ze bij de deuren langs. En ze zeiden van, als je je vrouw niet aan het werk stuurt, dan kun je wel vertrekken. Dat ging niet door. De mannen gingen ook staken. Dus het werd een grote staking, 3 weken lang, totdat ze toch opgegeven hebben. En, maar uiteindelijk is het wel gelukt, toch? Ja, want uiteindelijk er was eerst die staking, maar in die winter gebeurde er ook heel veel. Hè. Er was een schaatstocht door socialisten in Gorredijk georganiseerd. Die schaatste van Gorredijk naar Appelscha. De appelschaasters haalden ze op vanuit Oosterwolde. Appelschaasters. Appelschaasters, ja. Ja. Oké. Ja. En daarna schaatsten ze voor de huizen van de veenbazen langs, voor die prachtige villa's. En nou, dat moet heel indrukwekkend geweest zijn, hè? Want als je schaatst, dat maakt geluid, hè? Dus al die socialisten die denderden daar voor die huizen langs, hè, met rode vaandels en rode vlaggen en roepend, schreeuwend, liederen zingend. Dus ik denk dat ze wel gedacht hebben van ja, nu nog op het ijs, maar hè, straks komen ze hier binnen. Dus dat ze toch, toch bang waren. Hè? Dus in het volgende seizoen hebben ze toch de lonen verhoogd. Dus ja. Al schaatsend hebben ze dat voor elkaar gekregen. Ja. Jij noemt haar in jouw boek een gremietig mens. Ja. Ik had nog nooit dat woord gehoord, gremietig. Ja. Is het Fries? Het is Fries, maar het is ook een Nederlands woord. Maar het komt inderdaad niet zoveel voor me. Het is echt van een hard karakter, zou je kunnen zeggen. En dat is geen gezellige... Nee. Ze is mijn favoriet uit mijn boek. Hè? En dat is eigenlijk, ja, dat zeg je niet snel van iemand die je ook een gremietig mens noemt. Hè? Ze was stoer, ze was sterk, ze was principieel, hè? Vol overtuiging. Ze ging staken, ze ging op pad voor de drankbestrijding. En, dat is ook nog zoiets. Ja. Dus het zijn kerkverlaters, maar en ze mogen vooral niet drinken. Nee. Waarom is dat? Omdat. Ja, en dat was ook een persoonlijk verhaal. Omdat een broer van Boukje, die is overleden in Franeker. Wat ze toen noemden het krankzinnige gesticht. En het was vanwege een alcoholdelier. Dus die heeft zoveel gedronken dat het zijn dood is geworden. En later gingen nog twee broers die kant uit. Dus Boukje had een persoonlijke motivatie om tegen drank te zijn. Maar het grappige is dat ook Domela Nieuwenhuis, die Boukje heel erg vereerde, hè? Zij vereerde Domela Nieuwenhuis, die was ook tegen drank. Ja, omdat het zoveel ellende veroorzaakte. Hè? Wat ik vertelde, dat ze dan drank kregen in de kroeg van de baas. Hè? Dat het een halve salaris kostte. Maar het was ook zo van als je werk afgemaakt had, schonk de baas ook een borrel. En als iemand, de opzichter, als die mensen wierf om in het veen te werken, werd dat ook met een borrel beklonken. Hè? Dus drank was ook een belangrijk iets in het veen. Hè? Overal hoorde een borrel bij. En dat was ook, denk ik, om het slechte bestaan wat te verwarmen, zeg maar. Hè? Maar het was een enorm probleem. Ja. Je beschrijft ook Domela Nieuwenhuis. Iedereen die in Amsterdam-West woont kent een standbeeld waarin hij vrij dreigend staat. Ja. Met prachtige wapperende haren. Ja. Het was een predikant die later de kerk verliet en dacht, nee, dat is toch niet wat ik moet doen. Ik moet socialist worden, want hij had Marx en Lenin. Marx en wie had hij gelezen? Maar in ieder geval, hij gaat daar op die veengronden, gaat hij die mensen toespreken. En je schrijft, ze vonden elkaar in hun idealen. Voor een toespraak van Domela Nieuwenhuis liepen ze samen op de klompen naar Heerenveen. Dat is 7 uur lopen. Ja. Ja, Domela Nieuwenhuis die heeft enorme indruk gemaakt. Hè? Hij was dominee, hè? Daarna niet meer, maar hij predikte het socialisme. En hij kon prachtig spreken en hij werd vereerd in Friesland. Hè? Ze noemden hem onze verlosser, uw verlosser in het Fries. En hij had prachtige verhalen. En wat ik een heel mooi verhaal vond, dat hij ook mensen toesprak en dat hij dan zei van jullie zijn arm, ik kan jullie niets brengen, maar ik kan jullie wel verhalen vertellen. Hè? Ik kan jullie oproepen om te gaan lezen, om onderwijs te volgen. En dat verheffingsideaal voor de arbeider, dat werd echt door hem in het begin van de 20e eeuw daar neergelegd. Ja. Hij streed tegen de 5 K's. Ja. En dat zijn kapitaal en kerk. Ik heb de volgorde in zoals mijn familie dat ook oppakte. De kroeg. En de koning en de kazerne. Ja, want hij had ook in de bak gezeten vanwege majesteitsschennis. Ja. Ja. Het grappige was dat vier jaar geleden was het 100 jaar geleden dat hij geboren. Nee. Zijn sterfdag. Zijn sterfdag. Ja. En toen heeft Meinder Talma die heeft een soort een passie gemaakt over Domela Nieuwhuis. Heb je dat wel eens gehoord? Ik weet dat hij het gedaan heeft, maar ik heb hem niet gehoord. Nee. We luisteren er even een klein stukje van. Was niet in de wieg gelegd voor politiek leiden. Dat mijn karakter mij niet toeliet. Telkenmalen nadat de omstandigheden voortschrijven te knoeien en te konkelen. Ging ik dan ook onder als politiek leider. Bleef gespaard als mens. Dat staat nog steeds hoger bij mij. De anarchist is de baanbreker. En padvinder in de bossen. Van voordelen en domheden. De anarchist is de baanbreker. De anarchist is de baanbreker en padvinder in de bossen van vooroordelen en domheden. Dat zingt Meinder Talma. En jouw familie was daar helemaal weg van. Ja, want ik vond het wel bijzonder. Ik hoorde vroeger ook wel, dan zeiden ze van ja, en daar in dat café, daar heeft Domela nog gesproken. En dat gaat, als je kind bent, dan hoor je dat. Maar dat zegt je dan toch niet zoveel. Maar eigenlijk heb ik ontdekt dat de waarde van Domela, dat die zeg maar in mijn hele familie terug te vinden zijn. He, die 5 K's. En ik denk dat heeft met name bij Roel Jacobs en Boukje, die hebben hem echt persoonlijk meegemaakt. He, heeft heel veel indruk gemaakt. En tot in mijn generatie is dat eigenlijk terug te vinden. Wat had jij dan als kind voor een idee over die Domela en het nieuwe huis? En dat die echt in jouw familie, dat die daar gelogeerd had en zo? Ja, dat een soort realiseerde ik me eigenlijk niet. Maar alleen de, zeg maar, zoals mijn grootmoeder daar met een bepaalde bewondering over sprak, dat later herinnerde ik me dat eigenlijk. Als kind heb ik me dat niet zo gerealiseerd. Nee, hè? Nee. En nu ik met het boek bezig was, denk ik van ja, maar eigenlijk was het veel groter dan ik gedacht had. Hè? Ja. Ja. Dus als je nou die dwarsliggers en die mensen in Appelscha, die echt aan het begin van het socialisme in Nederland stonden, bekijkt, dan zijn ze streng atheïstisch. Ja. Niet gezagsgetrouw, maar wel hebben ze een heldere moraal over wat goed en kwaad is. Ze zijn bezig met rechtvaardigheid en solidariteit. Hè? Die mannen die solidair waren met hun vrouwen. Ze zijn van de blauwe knoop. Ja. Maar ze roken wel. Ze roken wel, ja. En het zijn dienstweigeraars. Ze zijn ook antimilitaristisch. En waar kwam dat eigenlijk? Want dat zat bij die nieuwe huis ook, hè? Ja. Bij die 5K's, de kazerne. Ja. Ja. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Ja, ik denk van wat ik ook altijd thuis hoorde, dat ze zeiden van, ook mijn grootouders, van ja, ze sturen jongens uit te vechten. Hè? En dat zijn om de belangen van de rijken te dienen eigenlijk. Hè? Dus er zijn mensen die ruzie met elkaar maken. En, maar dat zijn de gewone jongens die elkaar helemaal geen kwaad willen doen, die elkaar dood moeten schieten. Ja. Dus dat was een hele eenvoudige redenering, maar er was geen haar op hun hoofd die eraan dacht om daaraan mee te doen. Nee, want je opa was ook een enorme pacifist. Ja, die is wel in dienst geweest. Hè, want het was dwarsen, mensen die eigenlijk niet in dienst wilden. En wel moesten. Hè. Dus hij heeft zijn dienstplicht wel gedaan, maar hij was een pacifist. Hij wilde dat niet en daarna was hij ook, hè, was hij daar ook heel duidelijk in. Ja. Ja. Ja. Ik praat met Marianne Kootstra. Zij schreef het boek Dwarsliggers in Appelscha over Veenstra. Armoede, dienstweigeraars en sociale verheffing. En eigenlijk is jouw familie ook wel een voorbeeld van die sociale verheffing, hè? Ja. Want van de waarschijnlijk ongeschoolde veenarbeider of nauwelijks geschoolde veenarbeider. Jouw moeder was de eerste in haar familie die de MULO-diploma had en een typediploma en mocht werken. Ja, ja. En mijn vader, die, ze vonden onderwijs belangrijk. Hè? Dat was ook wat Domela hun leren. Van ga naar school, ga leren, zorg dat je een opleiding krijgt. Maar toen mijn vader na 3 maanden MULO zei van... ik vind het niks daar, ik wil niet meer. Hè? Want hij kon helemaal niet stilzitten, was hij niet gewend. Toen zei mijn grootvader, die zei van... nou, dan kom je maar bij mij werken. Want eigenlijk had hij had die paar extra handen had hij gewoon nodig, hè? Ja. Dus die, zij wilden wel, maar ze konden dat eigenlijk niet. Hè? Ook met huiswerk begeleiden. Ze hadden een voorkamer en dan kwam het kacheltje aan om huiswerk te maken. Maar als die jongens dan geen zin hadden, dan was er eigenlijk niemand die hun dan ondersteunde om toch Zo door moeilijk, te zetten. Nee, want er moet gewoon hard gewerkt worden. Ja. En zelf hebben ze die kennis ook niet. Nee. En jouw moeder, waarom was haar leven zo anders dat zij de MULO kon halen? Dat is een goede vraag. Want haar vader was ook gewoon arbeider. Was arbeider. Ik denk dat al die arbeiders eigenlijk het gevoel hadden van... het is belangrijk als ze scholing krijgen. Dus dat is bij hun gewoon gelukt, denk ik. Misschien was het met meisjes in dat geval nog makkelijker. Hè, want mijn vader die kon zijn vader op het bedrijf meehelpen, maar... Ja, het was wel de bedoeling, maar het lukte niet altijd. Dus bij mijn vader thuis kregen ze het niet voor elkaar, denk ik. Maar het grappige is dat ik in je boek lees dat jouw vader wel Multatuli citeert. Ja. Terwijl hij alleen de basisschool heeft. Ja. Ja, en dat was iets, dat denk ik van, hè, hoe kan zoiets? Maar dat was, Domela vertelde verhalen. En ook de verhalen van Multatuli. Dus mijn vader die had dan soms citaten. En dan dacht ik later van, hey, waar heb je dat eigenlijk vandaan? Hè? Dus die belangstelling daarvoor, die werd in arbeidersgezinnen... die werd gekweekt door Domela. Dus dat vond ik mooi. Ja. Ja. En jouw jeugd, hoe was die dan? Want jij bent dan opgegroeid in de boerderij. Ja. Ja, we hadden een kleine boerderij. Dat was echt, dat was in die tijd 14 koeien, gemengd bedrijf. Dat was niet groot. En bij ons, mijn ouders, die stimuleerden ons enorm. Hè? Dat begon met voorlezen in het Nederlands. Hè? Mijn moeder had een Margriet en dan stond een... Jij zegt Nederlands, dat moeten we ook nog even zeggen. Er werden drie talen gesproken, toch? Ja, wij spraken thuis Fries. Op het schoolplein werd Stellingwerfs gesproken. Dat lijkt een beetje op Drents, maar het is toch een eigen dialect. En op school met de meester, de juf, moesten wij Nederlands spreken. Ja. En wat is het meest thuis voor jou? Pardon? Wat voelt het meest als thuis? Fries. Ja, ja. Toch wel. En ik ben wel, inmiddels ben ik natuurlijk, kijk, beroepshalve. En op de middelbare school spreek je Nederlands. Dus ik ben ook heel Nederlands. Maar echt thuis is toch wel Fries. Ja. En sorry, want ik onderbrak je. Je was net aan het vertellen over dat je ouders taal heel belangrijk vonden en voorlezen. Ja, dat ze ook dachten van als kinderen naar school moeten, dan moeten ze alvast Nederlands kunnen. Hè? En daar hebben ze in gestimuleerd. Ja. En ik denk, ik heb echt het gevoel gehad van mijn vader zei, ik wil niet meer naar school. En toen ging hij van school af. Ik riep dat ook wel eens als ik geen zin had. Maar dan snapte ik wel dat dat niet de bedoeling was. Hè? Ja, ja, dus ik denk, mijn ouders die zijn erin geslaagd... om ons echt naar school te laten gaan. En dat, ik denk, dat waren mijn ouders, was ook de tijdsgeest. Hè? Ik ben naar de brugklas gegaan. En dat was bijzonder, want dat betekende... mijn broer begon op de MULO. Die kon door naar de HBS. Mijn zus begon op de HBS. En bij mij zeiden ze ook van aan het eind van de brugklas... nou, dat gaat goed, je zou ook gymnasium kunnen doen. En dat was helemaal... raar. Dat was raar. Wij wisten eigenlijk helemaal niet wat dat was en wat je daaraan had. Maar het was altijd wel het idee van als je zo hoog mogelijk zal wel zo goed mogelijk zijn. Hè? Ja. En jij was ook bezig op de boerderij of had je een beetje je eigen wereld? Ik was de derde. Daar heb ik geluk mee gehad. Want mijn oudere broer en zus die hebben veel mee moeten werken. Mijn vader kreeg rugklachten, dus dan was het, dan moest er van alles op het bedrijf gebeuren. Dus mijn broer en zus die gingen eerst melken, hè, en daarna gingen ze naar school. Nou, dat is niet leuk. Ik was de derde en ik heb wel meegeholpen, maar bij mij was het meer het idee van, nou, dat ik vond het leuk. Hè. Mijn vader was een aardige vader die je leuk aan het werk zette. Maar bij mij was het moeten er wat van af. Dus ik kreeg een beetje zakgeld als ik meehielp. Dus ik heb dat met plezier gedaan. Maar, ja. Wat ik erg leuk vond om te lezen was dat je ouders ook bijvoorbeeld lid waren van de NVSH. En het blad Sextant in huis hadden, wat in de jaren 60 echt wel heel vooruitstrevend was. Dat ging over alle vormen van seksualiteit. Ook vormen van seksualiteit die nu echt niet meer kunnen. Bijvoorbeeld pedofilie. Dat stond gewoon in dat Sextant. Ja. En dat lazen jouw ouders. Dat lag bij jullie thuis. Ze waren lid van de NVSH vanwege geboortebeperking. Hè? En daar hadden ze dat voor zichzelf, maar ook wel voor andere mensen in de buurt die dat. Daar waren ze een soort depothouder. Nou, daar stonden ze heel erg achter. Maar dat depothouder van? Condooms. Dus dat betekende dat mensen die dat zelf niet durfden te bestellen, die mochten dat wel bij mijn ouders komen halen. Lief. Ja. En dan dat blad Sextant, dat hoorde daar dan bij. Maar dat vonden ze eigenlijk, geboortebeperking was prima. Maar praten over seks of lezen over seks, dat hoefde eigenlijk allemaal niet zo. Maar jij ging natuurlijk dat allemaal lezen. Ja, want ze vertelden ons er ook niet zoveel over. Dus wij lazen dat met rode oortjes. Ja. Dus ze waren echt heel, heel vrijzinnig eigenlijk. Ze waren vrijzinnig, ja, maar ze spraken niet over seksualiteit. Maar ze waren wel heel vrij naar ons toe. Hè. We mochten er wel over lezen. Ja. Maar vertellen, dat was een brug te ver. Ja. En dan gingen ze ook nog, toen je vader door zijn rug ging en de boerderij vaarwel moest zeggen, gingen ze in de psychiatrie werken. Nou, dat vind ik ook zo'n ongelofelijke stap. Ja. Dat verwacht je toch eigenlijk niet? Nee, dat was ook geluk, denk ik, dat ze daarin terecht kwamen. Hè. Want als je niet meer op de boerderij kunt werken, wat moet je dan? Hè? Mijn vader die heeft na zijn lagere school heeft hij nog cursussen van de landbouwschool gedaan. Hè, maar die had verder geen opleiding. En zij werden een weekend-echtpaar in een psychiatrische woonvoorziening. En daar kwamen ze bij toeval een beetje bij. Maar het was een heel, heel goed idee. Mijn vader was een natuurtalent. Hè. Die kon heel goed met mensen omgaan. En nou, mijn moeder die was soms iets te direct, maar die organiseerde heel goed. Dus ze vulden elkaar daar heel goed in aan. Maar ze zijn het ook nog gaan studeren, toch? Ja. Op mbo-niveau. Ja, en dat was ook mooi in de tijd. Hè, dat je zeg maar tweede kans onderwijs, dat ze volwassenenonderwijs, hebben ze hun mbo-diploma gehaald. Nou, dat was heel bijzonder. Ja. Dat is ook heel bijzonder. Ja. Ik kwam ook nog wat grappige tegenstrijdigheden tegen in je boek. Van, dat had ik dan weer niet verwacht. Bijvoorbeeld dat ze grond kochten. Hè, dus pre-ruilverkaveling. Dat het toch was van, daar nog een lapje grond en daar nog een lapje grond. Dat zou je toch niet gelijk verwachten bij socialistische arbeiders uit de veengronden. Iets anders dat ze dan aandeelhouders in het zwembad werden. Dat vond ik ook heel grappig. Ja. Dat ze overwinterden in het Spanje van Franco. Ja. Dat sommige familieleden in de oorlog aan de verkeerde kant stonden. Ja. En wat ik er leuk aan vind, die dingen, is dat het alles is tegenwoordig zo zwart-wit. En deze voorbeelden geven heel goed weer dat daar ook allerlei tussennuances zijn die dan niet kloppen en inconsequenties. En dat is ook wel leuk om te lezen, vond ik. Ja, nou denk je aandeelhouder in het zwembad, dat je dan eigenlijk sponsor bent. Maar je boek staat aandeelhouder. Ja. Dan denk je toch iets van buy. Werden aandelen uitgegeven en dat was om het zwembad te financieren. Hey, jij bent naar dat gymnasium gegaan en later naar het ateneum en dat heb je afgemaakt en jij hebt allerlei eigen keuzes moeten maken bij zo'n familie die een hele historie op de schouders tilt. Hè? Bijvoorbeeld dat jij niet bij de blauwe knoop ging. Ja. Maar dacht van, ik wil gewoon lekker wijn drinken. Ja. Hoe was dat dan moeilijk om te doen? Nou, ik voelde wel dat mijn ouders dat niet erg waardeerden. Hè? Dus dat was wel, ja, dat was wel een stap. En wat ik wel moeilijk vond, is dat ik heb van huis uit ook geleerd dat je, nou ja, dat je eerlijk moet zijn en dat je staat ergens voor. En als je dan iets doet, dan moet je dat ook, ja, dan moet je daar ook eerlijk over zijn. Dus dat vond ik wel lastig, want ik deed er dan toch wel stiekem eigenlijk. En nou, mijn vader kwam erachter, hè, want ja, in een dorp, daar weet iedereen alles van elkaar dus. En dat wordt ook, als iemand je ziet, wordt het ook doorverteld. En dus ik vond het heel lastig dat ik dacht eigenlijk van, nou ja, ik wil doen wat ik wil doen. Hè, en ik wil er ook eerlijk over zijn. Maar nou, dat was lastig. Ja. Ja. Ja. En je bent gaan studeren in Groningen. Sociologie. Ja. Had dat ook te maken met die, met dat verleden van? Ja, ik dacht, dan denk je zo van, wat ga ik studeren? Het was al duidelijk, we mochten studeren. Dus dan bij ons was het meer een kwestie van, wat ga je dan studeren? En toen dacht ik, sociologie, dan kun je misschien wel bij de vakbond gaan werken. Zo'n idee had ik. Hè? Dus ja. Dus het, in jou leefde het ontzettend voort eigenlijk, die geschiedenis, ja, van je familie en die houding ook. Ja, ik denk, ik zeg wel van mezelf, ik heb een links hart. He, en dat is dan iets dat heb je van huis uit meegekregen. En ja. Dat... Maar als je nu naar Appelscha gaat, hoe is het daar nu? Ja, dat is niet meer dat linkse dorp, dat rode dorp wat het altijd was. Hè. Ik denk, het is ook een. De veenarbeiders, die zijn eigenlijk allemaal, of ze zijn verder getrokken naar Emmen, of naar Duitsland, of naar de mijnen in Limburg. Hè. Mm-hmm. En de mensen die gebleven zijn, dat zijn heel vaak. Die zijn begonnen met een heel klein stukje grond. Hè. Dat was ook wat je zo net noemde, een inconsequentie. Maar ik denk dat de socialisten en de anarchisten, en dat die eigenlijk zagen van, ze wilden liever niet voor een baas werken. Dus ze wilden graag een kleine ondernemer zijn. Hè. Dat waren mensen die begonnen een kruidenierszaakje. Die begonnen een klein boerderijtje. En, nou, dus dat was hun manier om niet afhankelijk van een baas te zijn. Nou, en de tijdgeest die heeft ook wel gemaakt dat het goed uitgepakt heeft. Hè. Als je een heel klein bedrijfje had van 5 hectare. Nou, sommigen die redden dat niet en die gingen toch weer. Die werden weer arbeider, maar sommigen deden dat goed en die kochten nog een stukje grond en nog een stukje grond. En dan, ja, dan had je toch een bedrijfje waar je van kon bestaan. Hè? En hielp die, in de jaren 60 is de ruilverkaveling geweest, hè, van Sikko Mansholt. Die, ja, wilde dat er een uitbreiding kwam en schaalvergroting van boerenbedrijven. Ja. Heeft dat Appelscha nog goed gedaan en mensen zoals jouw familie? Of was dat juist lastiger? Ja, ik denk dat heeft sommige mensen heel goed gedaan. En ja, dat is altijd een kwestie van. Ik denk het heeft de kleinste bedrijfjes de das omgegaan. Hè. Mijn vader is gestopt omdat hij rugklachten had. Hij had anders moeten kiezen tussen veel groter worden of stoppen. Hè. Dan werden ze, ja, gesaneerd. Nou, hij heeft dat niet meegemaakt. Hè. Hij is sowieso gestopt. Maar hij zei altijd wel van, als ik dan groter moet worden, daar ben je boer van de bank. En dan gaat de bank, die gaat voor je beslissen wat je wel of niet mag. En je wordt dan zo groot, dan ben je eigenlijk geen boer meer. Dan ben je een fabriek. Hè. Dus dat was niet wat hij ambieerde. Wat hij eigenlijk ambieerde. Dus ja, nou ja, het ging zo dat hij sowieso moest stoppen. Maar hij had het ook niet leuk gevonden om zo'n hele grote boer te worden. Nee. En die mensen die nu in Appelscha wonen, dat is gewoon een best wel rijk dorp, toch? Ja, dus er zijn, denk ik, van wat er aan boerderijen over is, dat moesten wel grote bedrijven zijn. Er zijn veel forensen, hè. Heel veel toerisme. Hè, wat nu, je hebt van die resorts, je kunt de golven en alles. En, jeetje. Ja. Hoe kan dat nou? Hoe zie jij dat nou? Dat hele linkse gedachtegoed. Hè, want ik heb even opgezocht wat de landelijke verkiezingen onlangs daar gedaan hebben in Appelscha. En daar is ook de PVV de grootste. De tweede is de NSC. De derde is de BBB. En de PvdA. Ja, wat het dus van huis uit was het een socialistisch dorp, maar 12% nog. Ja, ja. Wat zegt dat nou over die hele beweging waar jouw familie deel van uit heeft gemaakt? Ja, dat het niet goed uitgepakt heeft, denk ik. Ergens is de hele gemeente Oost-Tellingwerd was altijd een rode gemeente, hè? Veel meer dan landelijk. En ja, dus op de een of andere manier is daar iets gebeurd waardoor de PvdA het loodje gelegd heeft. En dat heeft, iets he? Gebeurt, dat geldt natuurlijk niet alleen voor Appelscha, dat geldt voor het hele land. Heb jij daar vanuit een Appelschaatse blik op? Ja, dat vind ik heel moeilijk om dat te duiden. Hè? Maar ik denk op de een of andere manier hebben ze niet de goede boodschap uit kunnen dragen. Hè? Maar hoe je dat wel had moeten doen, dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden, hoor. Maar bijvoorbeeld zo'n begrip als solidariteit, wat heel erg speelde bij jouw familie. Ja. Solidariteit, dat betekent dat het ook, ook als het jou wat kost, dat je toch voor dat principe blijft staan. Ja, en dat is misschien ook een maatschappelijke ontwikkeling. Hè? Ik denk, in Appelscha waren allemaal families die elkaar goed kenden, die solidair met elkaar waren, wat vaak ook familie van elkaar was. Hè? Want het waren grote gezinnen met 7, 8 kinderen. En dan, nou, die trouwden met die en die trouwden met die. Dat was een hele hechte gemeenschap in die tijd. En nu is het allemaal veel individueler en allemaal ikke. En de rest kan stikken. Hè? En ja, er is een andere mentaliteit. En dat ik weet niet wat er had moeten gebeuren om dat een andere kant op te draaien. Jij bent nu 65. Ja. Hoe kijk jij daarnaar met je linkse hart? Hoe voelt dat voor jou? Ja, nou, dat is wel teleurstellend, vind ik. Kijk, ik ben natuurlijk in de 70e jaren, dat heb ik ervaren als een prachtige tijd. En waarin ik ook actief was bij allerlei actiegroepjes. En waarin ik ook het gekraakt heb. Ja, ja. En waarin ik wel het gevoel had van, we kunnen met elkaar de wereld veranderen. Hè? Dat is belangrijk. Nou ja, en dan, ja. Maar dat gevoel heeft je familie ook altijd gehad? Dat heeft mijn familie ook altijd gehad, ja, ja. En nu is dat, denk ik, van ja, de wind waait de andere kant op. En ik vind het heel moeilijk te bedenken hoe je dat moet keren. Hè? Ik doe op mijn manier met klimaatacties. Dat is iets waar ik warm voor loop en waar ik aan meedoe. Maar ik zie wel dat, ja. Ben je lid van Extinction Rebellion? Ja, ik ben daarbij. In Groningen doe ik mee met de acties waarbij we, als het alarm gaat, waarbij we voor dood neervallen. En hopen dat wat bewustzijn oplevert. Ik had vanmiddag een presentatie in Appelscha. En er zijn ook heel veel stukjes over mij in de kranten verschenen. Mm-hmm. Dus mensen die wisten al dat ik regelmatig op straat lag. En toen zei iemand van, nou, en als ik nu dat alarm hoor, dan denk ik altijd aan jou. Dat vond ik zo leuk. Ja, ja. Maar geloof je nog dat je daarmee de wereld kan veranderen? Zoals je dat in de jaren 70 geloofde. Zoals je familie dat altijd heeft geloofd. Dat het verheffingsideaal, dat het steeds beter gaat worden. Ja. Dat steeds beter worden is natuurlijk, hè, dat is in onze tijd is dat echt zo geweest. En dat lijkt wel alsof daar toch een beetje het eind aan komt. Hè, dat de wind de andere kant op gaat. Ik vind dat je altijd hoop moet houden. Hè, dat je voor jezelf altijd moet, de rug recht moet houden. Ik kan niet voorspellen wat de toekomst brengt. Maar ik vind wel dat je moet blijven staan voor wat je denkt. Dat vind ik dan belangrijk. En zie je dat nog om je heen? Ik denk in mijn eigen omgeving zie ik wel dat mensen dezelfde dingen belangrijk vinden dan ik dat vind. Maar het gevoel is anders, denk ik. Hè? Ja, en dat vind ik jammer. Ja. En hoe zit het, want jij hebt 2 dochters. Yeah. Hoe staan zij in die traditie, in die linkse traditie? Ja, ik denk dat ze hetzelfde linkse hart hebben. Dat ze dat ook van huis uit meegekregen hebben. En nou, zijn geweldige meiden waar ik heel trots op ben. En ze staan ook actief in het leven. Ja, ja, wat doen zij? Ja, de ene dochter werkt, geeft maatschappijwetenschappen op een school. Nou, dat is geweldig werk natuurlijk. Ja. En de andere werkt bij Human Rights. Je hebt die Boukje Pol die ons daar zo streng aan staat te kijken op dat portret wat je hier in de studio hebt neergezet. Dat is jouw favoriete verre familielid. Heb je je dochters ook op die manier opgevoed met de kennis? Heb je een fascinatie voor strenge vrouwen in het algemeen? Nee, strenge vrouwen, sterke vrouwen bedoel ik. Ja, zeker voor sterke vrouwen. En ik hoop ook dat, voor strenge vrouwen. Ja. Ik hoop dat ik ze dat meegegeven heb. Ik denk dat ik in dat opzicht niet op Boukje lijk. Dat ik niet een strenge moeder ben. Maar, of ben geweest. Dus dat is toch een andere manier van doen. Ik hoop dat ik een goed voorbeeld voor ze ben geweest. En dat ik ze meegeef dat ze ook sterke vrouwen zijn. Ja, je hebt ook een boekje geschreven over sterke vrouwen in Groningen. Ja. In een speciale wijk in Groningen. De Oosterparkwijk. Oosterparkwijk. Wat zijn dat voor vrouwen? Die doen je ook aan Boukje Pol denken? Ja, nou, wat ik daar leuk vond. Want de Oosterpark, dat was een wijk die stond bekend als een zwakke wijk, zeg maar. Er is heel veel gebeurd en er zijn heel veel mensen die daar actief zijn. En ik vond het heel leuk om te zien dat ik daar heel veel sterke vrouwen tegenkwam. Die altijd ja zeiden. Hè? Dan had ik een plan, dan wilde ik iemand interviewen. En heel vaak dan zeggen mensen, nou ja, waar is dat voor? En moet dat nou? En hier, dan kwam ik ergens en zeiden ze van, leuk, ja, ik doe mee. En dan zei ik, weet je nog iemand? Oh, dan moet je die hebben, die vindt het ook leuk. Dus ik werd daar zo goed ontvangen met mensen die, met krachtige mensen die goede dingen voor de wijk deden. En dat, een paar voorbeelden. Ik heb een politieagent geïnterviewd. En die zei, nou, verbinding is belangrijk. Als je wijkagent bent, moet je de mensen in de wijk kennen. En wat deed die nou? Die had dan haar broodtrommeltje, had ze bij zich. En dan belt ze zomaar bij een huis aan. En dan zei ze, mag ik hier mijn broodje opkomen eten? Nou, superleuk. Ja. En dat deed ze om dan de mensen uit de wijk beter te leren kennen. Ja, en ze zei van, het leverde niet altijd wat op. Maar het was wel, ze was bekend in de wijk, mensen kenden haar. En als er dan iets was, dan wisten ze haar te vinden. Nou, geweldig. Ja. En nu heb je één boek geschreven. Ja. Dus dat kleine boekje over die sterke vrouwen in Groningen was er al. Nu is dit boek er. Wat ga je meer? Want ik zei bij de introductie, je houdt van verhalen vertellen. Ja. Dat doe je bijvoorbeeld ook in Groningen. Ja, ja. Wat doe je daar? Ik doe van alles. Ik hou eigenlijk van woorden met daden. Mm. Dus dat betekent dat ik van verhalen hou. En dat ik dat graag combineer met of een wandeling. Soms ook met eten of met iets anders. Met eten? Hoe gaat dat dan? Nou, dan heb je een leuk verhaal met leuke muziek erbij. En een passende over Victor Jara uit Chili. Dat was een bekende vrijheidsstrijder. Ja, ja. En dan organiseer ik een Chileense maaltijd. En dan draaien we muziek en dan hebben we een leuke avond. En dan ga je over hem vertellen? Dan ga ik over hem vertellen, ja, ja, ja. Dus dat is een leuke vorm van verhalen vertellen en dan combineren met iets. Is het ook belangrijk om op die manier geschiedenis te beleven? Ik denk dat verhalen, hè, dat hoor ik nu ook terug uit mijn, over mijn boek, dat mensen zeggen van, oh, het leest heel gemakkelijk en je leeft mee met de mensen. En dat ze eigenlijk geschiedenisboeken soms wat saai vinden, hè? Moeilijk om door te komen. En dat ze van dit boek zeggen van, je leert de geschiedenis door die verhalen heel goed kennen. Ja, het zijn echt anekdotes, hè, die je vertelt. Kleine huiselijke verhaaltjes waar eigenlijk een heel groot verhaal achter zit over de geschiedenis en over die strijd van die arbeiders. Ja. En dat is natuurlijk de meerwaarde. Ja, ja. En heb je al een volgend boek in gedachten? Nog niet concreet, want ik ben nog heel erg bezig met, ik geef lezingen over dit onderwerp en het is nog lang niet klaar. Nee, je zit er nog middenin. Ik zit er nog middenin. Ik krijg heel veel nieuwe verhalen. Hè. Ik heb heel veel nieuwe familieleden gekregen, bijvoorbeeld. Huh? Dat zijn mensen die zeggen dan van, ja, zeggen ze altijd zo, jouw Beppe Boukje, dat was een zuster van mijn overgrootvader. En die hebben ook prachtige verhalen. En ik weet niet of dat direct een boek wordt, want het moet weer bij elkaar passen. Maar de verhalen liggen op straat eigenlijk. En een herdruk met een uitbreiding erbij, zoiets. Ik ben ervoor. Ja. Ja. Ik vond het ontzettend leuk dat je kwam vertellen, Marianne Kootstra. Heel veel succes. Het boek Dwarsliggers in Appelscha over veenstakers, armoede, dienstweigeraars en sociale verheffing ligt in de Betere Boekhandel. Kunnen ze het ook ergens bestellen, de mensen? Ja, ze kunnen het bij Bol.com bestellen. Oh, dus, nee, daar maken wij geen reclame voor. Hoor. Nee. Wij zijn voor de kleine boekhandel. Ja. Dan bestel het maar bij de kleine boekhandel. Ja, elke kleine boekhandel kan het bestellen, ja. Maandag dan is Femke van der Laan er weer. Zij ontvangt dan actrice Miral Polat. En ze praten dan over de lunchvoorstelling En ze maakte een kind. En dat is een voorstelling van Orkater. Je kan onze afleveringen luisteren waar en wanneer je wilt. Als je je abonneert op onze podcast. Dus doe dat zeker op je favoriete podcastplatform. En laat dan ook eens een recensie achter. Dat is hartstikke leuk. Een sterrenrecensie bijvoorbeeld. Straks op deze zender podcast Gids Vink. Rest mij niets anders dan je een hele, hele goede nacht te wensen. Weet meer. NPO Radio 1.